Raz, dwa, trzy i za chwilę serwis trójki. Polski Radio Program Trzeci, jest poniedziałek, 31 dzień maja. Na zegarach 18, czas na serwis trójki, Artur Ewertowski. Rządy mogą współpracować w wielu obszarach mimo różnic ideologicznych, tak po spotkaniu mówią premierzy Polski i Hiszpanii. Do szpitali trafiają przede wszystkim osoby, które do tej pory się nie zaszczepiły. Tak o nowych zakażeniach mówią lekarze. Dyplomaci z Białorusi nie mają już zezwolenia na wejście do kwatery głównej oraz dowództw wojskowych. Premierzy Polski i Hiszpanii podkreślają, że ich rządy mogą współpracować w wielu obszarach mimo różnic ideologicznych. Po spotkaniu pod Madrytem Mateusz Morawiecki i Pedro Sanchez mówili o konieczności ożywienia gospodarczego Unii Europejskiej dzięki środkom z Funduszu Odbudowy. W ramach polsko-hiszpańskich konsultacji międzyrządowych zawarto szereg dwustronnych porozumień. Premierzy Mateusz Morawiecki i Pedro Sanchez podkreślali, że dzisiejsze konsultacje to sygnał do zacieśnienia polsko-hiszpańskiej współpracy w wielu obszarach. Mamy przed sobą okres co najmniej 10 lat wielkiego placu budowy. Chcemy skorzystać z doświadczenia, ze współpracy z firmami hiszpańskimi. Są pewne dziedziny, w których mamy różne perspektywy, ale mamy też wspólne stanowiska, tak jak w przypadku migracji czy transformacji ekologicznej. Ministrowie towarzyszący premierom zawarli też kilka międzyrządowych porozumień. Dotyczą one cyberbezpieczeństwa, współpracy resortów dyplomacji, polityki przemysłowej, a także rozwoju centralnego portu komunikacyjnego. Porozumienie dotyczące CPK pozwoli na pogłębienie współpracy między firmami z Polski i Hiszpanii. Warszawa jest zainteresowana hiszpańskim doświadczeniem przy budowie kolei dużych prędkości. Z Alcalá de Henares, Karol Darmoros, Polskie Radio. Spada liczba chorych na COVID-19, którzy potrzebują hospitalizacji. Obecnie do szpitali trafiają przede wszystkim osoby, które do tej pory się nie zaszczepiły. Niestety do naszej kliniki trafiają też osoby starsze, które już dawno powinny być zaszczepione, mówi kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, profesor Krzysztof Tomasiewicz. Przykład z wczorajszego dyżuru, kiedy trafiła kobieta i na pytanie, dlaczego się nie zaszczepiła, powiedziała, że córka jej zabroniła zaszczepienia się. Także tutaj apel również do młodych osób o to, aby nie wpływały na decyzje swoich rodziców czy dziadków, bo później to może mieć naprawdę tragiczne konsekwencje. Lekarze podkreślają, że szczepienia to najlepsza ochrona przed koronawirusem. Bezpiecznie mogą czuć się osoby w pełni zaszczepione 2-3 tygodnie po przyjęciu preparatu jednodawkowego lub drugiej dawki preparatów dwudawkowych. Na to cofnęło pozwolenia na wejście do swojej kwatery głównej oraz dowództw wojskowych dyplomatom z Białorusi. Poinformował o tym na konferencji prasowej sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg. Więcej na ten temat Wojciech Cygielski. Decyzja ma mieć związek z niedawnym porwaniem samolotu linii Ryanair i uprowadzeniem z niego opozycjonisty Ramana Pratasiewicza. Szef NATO nie podał jednak szczegółowych powodów. Stale monitorujemy sytuację bezpieczeństwa w kwaterach NATO. Zdecydowaliśmy, by cofnąć pracownikom z Białorusi zgodę na wejście do naszych kwater. Podstawą są względy bezpieczeństwa. Białoruś nie jest członkiem NATO, ale wchodzi w skład programów partnerskich sojuszu. Z tego powodu od 23 lat ma w kwaterze w Brukseli swoje przedstawicielstwo. Decyzja oznacza, że do odwołania żaden białoruski dyplomata nie będzie mógł wejść ani do budynku w Brukseli, ani do dowództw w Belgii, Holandii czy w innych krajach w Europie i w USA. Wcześniej NATO potępiło porwanie samolotu i aresztowanie białoruskiego opozycjonisty na lotnisku w Mińsku. Szef NATO Jens Stoltenberg mówił dzisiaj, że był to atak na wolność słowa i zaapelował o natychmiastowe uwolnienie Ramana Pratasiewicza oraz jego partnerki. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. W Łodzi powstanie Muzeum Dzieci Polskich Ofiar Totalitaryzmu. Placówka będzie upamiętniać ofiary niemieckiego nazistowskiego obozu dla polskich dzieci przy ulicy Przemysłowej. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek powiedział, że jesteśmy u początku drogi powstania placówki, która będzie tę historię opowiadać. Okupant niemiecki pogwałcił wszelkie umowy międzynarodowe, ale pogwałcił to, co leżało u podstaw naszej cywilizacji. Kodeks rycerski, że nie walczy się z osobami bezbronnymi, z dziećmi, z kobietami, z osobami starszymi. To miejsce jest miejscem zwycięstwa zła, ale dzisiaj musi zwyciężyć pamięć. Kinder KL Litmanstadt działał w Łodzi w latach 1942-45. Przeznaczony był dla dzieci i młodzieży polskiej od 6 do 16 roku życia. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, na południowym wschodzie przelotne opady deszczu, w drugiej połowie nocy także na północy i tam właśnie możliwe lokalne burze. Temperatura od 4-6 stopni na wschodzie i w Kotlinach Sudeckich, około 8 w centrum i na zachodzie, do 10-12 na północy. Wiatr słaby, zmienny, jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, na wschodzie kraju miejscami przelotne opady deszczu, podobnie na zachodzie i północy. Jeśli chodzi o termometry, to tutaj od 16 do 20 stopni, tylko na wybrzeżu chłodniej, około 15. Wiatr słaby i umiarkowany, zmienny. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Czy wiedziałeś, że wielkość dotacji unijnych zależy od wyników Narodowego Spisu Powszechnego? Dlatego warto się spisać. Możesz to zrobić na stronie spis.gov.pl, dzwoniąc pod numer 22 279 99 99 lub w najbliższym urzędzie gminy. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Ogłoszenie społeczne. 6 po 6, Elżbieta Malinowska, Marek Zalewski, Witold Lazar. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. Program trzeci. W końcu ktoś ci to powie. czasem grzech smakuje mniej. Telewizyjny amok, diabeł nawyk na newsy ręczpiew. No a gdzie jest ta miłość? Co zmienia biegi rzek? Bo miał być jak z opłatki. XXI wiek. No a życie, to życie, to życie jak dowód jest szaro-różowe z obu stron. I chyba naprawdę, i chyba na zawsze zostanę w tej wannie. Zostanę w tej wannie. Ten zespół. Tytuł nagrania szaro-różowe. 13,5 minuty po godzinie 18. Być może niektórzy z Państwa zaskoczeni, być może niektórym ciśnie się pytanie, gdzie Marek? Gdzie Marek Wiernik? Spokojnie, od dziś, jak wspominałem na początku audycji, więcej zapraszamy w zapraszamy. Od dziś, proszę Państwa, zapraszamy do 19. W kalendarzu 31 dzień maja. Śpiewaliśmy już dzisiaj raz Happy Birthday dla Igi Świątek. 31 maja, ale dużo, dużo wcześniej niż Iga. Iga skończyła dzisiaj 20 lat. 31 maja 1930 roku urodził się niejaki Clint Eastwood, amerykański aktor, reżyser, zagrał w niezliczonej ilości filmów, ale zawsze chyba zostanie w naszej pamięci jako brudny Harry. Mało kto jednak wie, że nagrywał w swojej karierze również piosenki. I w 1980 roku trafił dwukrotnie na listy przebojów muzyki country. Obie te piosenki pochodziły z filmu, w którym również grał Clint Eastwood, Any Which Way You Can, Jak Tylko Potrafisz. Film nie był jakiś wybitny, nie odniósł kasowego sukcesu. Mówiąc szczerze, mam wątpliwości, czy ktoś z Państwa w ogóle ten tytuł kojarzy. Piosenek też zapewne Państwo kojarzyć nie będą, no ale jak wspomniałem, Za oceanem trafiły na listy przebojów muzyki country. Proszę Państwa, dzisiejszy jubilat, śpiewający Clint Eastwood. Hey, I wanna sing till the feeling gets right. Well, let's harmonize, we'll be dynamite. I yodel the high notes, I've done it for years. Good deal, old buddy, and I'll pour the beers. There's always some lady alone at the bar. Yeah, and you always let her know just who you are. I know a couple gals that we can call. Damn, they'll shake the picture right off of your wall. We're barroom buddies, and that's the best kind. Nobody fools with a buddy of mine. I laugh when you're happy, and I cry when you're blue. Clint Eastwood i Merle Haggard. Piosenka nosi tytuł Bar Room Buddies. Druga z tych piosenek, z którymi dzisiejszy jubilat wylądował na listach przebojów, to również duet, no tym razem z samym Rayem Charlesem. Beers to you. Beers to you, old amigo, for all the good times. Here's to all the women that we've been through. Let's set them up, my compadre. Bar stool to bar stool, shoulder to shoulder. All right, here's to you. Śpiewający Clint Eastwood dzisiejszy jubilat kończy 91 lat. Happy birthday. Slept a while, but turning off and got it off my mind. Pretty in Scarlet. 20 minut po godzinie 18. Sporo dziś w audycji o tych przepisach, które wchodzą od jutra w życie. Mowa o przepisach związanych z ruchem drogowym i pierwszeństwem pieszych. 2 2 7 3. Halo, dzień dobry, ja jestem kierowcą autobusu i sprawie tego pierwszeństwa. No i widzę to na co dzień i po prostu to będzie trwoga. Uważam, że nie ma takiego pierwszeństwa, które nam daje pewność, że cokolwiek tam się uda. Jeszcze raz, rozwaga. Ja muszę albo wybrać, albo trąbić, albo ostro hamować. Potem widzę ręce takie uniesione w złości, że ja ledwo wyhamowałem. No ale nie dałeś mi znaku, że chcesz wejść i uważam, że przepis narobi bałaganu. Dziękuję. No właśnie, proszę Państwa, rozwaga. A tak przy okazji wypada przypomnieć, że jest jeden wyjątek. Otóż tramwaj na przejściu dla pieszych ma pierwszeństwo przed pieszym. Zapraszamy do Trójki. Warto o tym pamiętać. Proszę Państwa, Stowarzyszenie Wspólnota Polska we współpracy z Polskim Komitetem Olimpijskim organizuje akcję Lato z Polską. W jej ramach ponad 1000 młodych Polaków z kilkunastu krajów przyjedzie do Polski, by poznać ojczyste tradycje, ojczystą kulturę, ojczysty język oraz wziąć udział w zawodach sportowych. A na konferencji promującej ten projekt był Witold Banach. Ideą zaproszenia młodych ludzi z zagranicy jest to, by jeszcze mocniej poczuli się Polakami, wyjaśniał prezes Wspólnoty Polskiej Dariusz Bonisławski. Będziemy mogli zapraszać do Polski wszystkich tych, którzy żyjąc poza granicami kraju chcą jednocześnie utrzymywać kontakt z ojczyzną. Będziemy zapraszać przede wszystkim młodych Polaków ze wschodu, z różnych powodów. Głównym jest trudna sytuacja w wielu krajach za naszą wschodnią granicą, która w sposób szczególny predestynuje nas do tego, żeby zapewnić młodym Polakom, uczniom szkół polonijnych, polskich, możliwość przyjazdu do naszej ojczyzny. Młodzież, która przyjedzie do Polski, będzie mogła brać udział m.in. w dużych zawodach sportowych, mówił skarbnik Wspólnoty Polskiej Tomasz Różniak. Są to m.in. 20. Światowe Letnie Igrzyska Polonijne, ale są to również Światowe Polonijne Mistrzostwa Żeglarskie, Międzynarodowy Bieg Ireny Szewińskiej w Pułtusku, Polonijne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Łomży, Międzynarodowy turnieje piłki nożnej. A prezes PKOL Andrzej Kraśnicki podkreślał, że polska młodzież z zagranicy będzie też między innymi miała okazję spotkać się z olimpijczykami. To, co jest dla nas najważniejsze, to aby te wartości olimpijskie, które kreowane są przez ten ruch, szacunek, przyjaźń, fair play, żebyśmy mogli przekazać młodszemu pokoleniu Polaków. Będziemy wspierać tę inicjatywę, organizując Dni Olimpijczyka, organizując spotkania z olimpijczykami, którzy będą mogli opowiedzieć o roli sportu, o swojej roli w promowaniu Polski, którzy będą przybliżać te wartości sportu i ruchu olimpijskiego, które są wartościami uniwersalnymi. Dariusz Bonisławski zapewniał, że choć program sportowy jest niezwykle bogaty, to do Polski nie przyjadą tylko młodzi sportowcy. To nie są pobyty dedykowane tylko tym, którzy uprawiają sport. Bardziej będziemy starali się tę ideę olimpijską, przyjaźń, rywalizacja szlachetna zaszczepiać, pokazując postaci z ruchu olimpijskiego, polskich olimpijczyków, pokazując siedzibę Polskiego Komitetu Olimpijskiego, wspaniałe Muzeum Sportu. Do Polski przyjedzie młodzież w wieku od 10 do 18 lat. Gospodarzami dla młodych gości będzie 56 samorządów lokalnych. O czym informował Państwa Witold Banach. 24 minuty po godzinie 18, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Yeah. głosem za murami. Skóra i ciało rozorane pazurami. Patrzę na nas spotki z papierosami. To tramwaj, który znam, a w plecaku gromki mam. I nie rzucając nas pestkami, nie przejmuj się, ja i tak w plecaku granat mam. Trójka. Program trzeci. I am a man of constant sorrow. I've seen trouble all my day. If there way hail to home Kentucky, the place where I was born and raised, the place where he was born and raised. For 6 long years I've been in trouble, no pleasure here on earth I found. For in this world I'm bound to ramble, I have no friends to help me now. He has no friends to help him now. It's very rare, my only lover, I never expect to see you again. For I'm bound to ride that northern railroad, perhaps I'll die upon this train. Perhaps he'll die upon this train. Nazywa się formacja, która wykonywała tę piosenkę. Minęła już 18:30. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, na południowym wschodzie przelotne opady deszczu, podobnie na północy i tam możliwe burze. Temperatura od 4 do 12 stopni, najchłodniej na wschodzie, najcieplej na północy. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, na wschodzie kraju miejscami przelotne opady deszczu, podobnie na zachodzie i na północy. Prognozowana temperatura od 16-20 stopni na wybrzeżu, około 15 na Podhalu, około 13. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków różnych. Trójka. Program trzeci. 18.31, proszę Państwa, to jest nowa pozycja, która przez najbliższe 2 tygodnie pojawiać się będzie właśnie w tym miejscu. Studio French Open w Trójce. Adam Malecki. Witam w pierwszym studiu poświęconym tenisowi przez duże T. A skoro informacje są dobre, a do tego Iga Świątek obchodzi urodziny, to oddajmy głos byłej gwieździe tenisa. Francuska Marion Bartoli na korcie centralnym przeprowadziła z Polką zeszłoroczną triumfatorką wywiad, a także zaśpiewała specjalnie dla niej. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Iga. Happy birthday to you. Nie, pięknie. Iga obchodzi dzisiaj 20 urodziny. Bartoli śpiewała, Idze wręczono kwiaty, a brawa biła jej przyjaciółka, Słowenka Kaja Juwan, którą Polka ograła w pierwszej rundzie 6-0 i 7-5. Świątek po meczu była zadowolona. Cieszę się, że zapracowałam na to, że mogę teraz się trochę pocieszyć urodzinami i nie wiem, jakoś celebrować. No przede wszystkim starałam się nastawić do tego meczu tak jak zawsze i w pewnym sensie trochę zapomnieć o tym, że bronię tytułu i mieć taki dystans do tego. Wiem, że jakby też nic jakby nie muszę, bo zdobyłam dużo punktów podczas Clay Seasonu generalnie i wygrałam turniej w Rzymie, co właściwie nawet nie było moim celem, bo nie przypuszczałam, że uda mi się to zrobić. Więc po prostu starałam się do każdego meczu podejść na luzie i traktować jako właśnie nowe doświadczenie i też dać sobie czas, bo właśnie jest dużo takich historii, o których opowiadają zawodnicy, że po wygraniu pierwszego szlema ciężko jest wrócić do takiego swojego odpowiedniego rytmu. Dlatego ja po prostu wiem, że mogę spodziewać się wszystkiego, a wykonuję na razie swoją robotę i to idzie dobrze. Myślę, że z meczu na mecz będzie coraz łatwiej po prostu skupić się na tym turnieju i już nie wracać do tego 30 października. To jeszcze podsumowanie dzisiejszego meczu Polki ze Słowenką okiem Lecha Sidora, komentatora tenisa w Eurosporcie. Po pierwszym secie wydawało się, że to może być podobny scenariusz, podobny przebieg jak rzymski finał z Pliszkową, bo zaczęło się w 20 minut od 6-0. Oczywiście dla Igi kort centralny to nie jest żadna tajemnica. A dla jej dobrej przyjaciółki zresztą, bo one się znają już wiele, wiele lat, dla Kai Juwan ten kort, no to jednak coś, czego miała prawo się przestraszyć, te wielkie trybuny, wielkie odległości, echo przede wszystkim, troszkę inaczej hulający wiatr, no to wszystko złożyło się na to, że ona była na początku meczu troszkę taka sparaliżowana. Potem przeszło oczywiście to, bo to musi minąć, to jest za dobra zawodniczka, żeby ona tak do końca była poza grą i przestraszona. Ciężka walka się wywiązała w drugim secie i te fragmenty takie, w których pachniało nawet małą sensacją, bo tam były breakpointy na 6-5 dla Słowenki przy serwisie Igi i kto wie, gdyby to przełamanie miało miejsce i zrobiło się 6-5 dla Kai Juwan, no to potem wystarczyło dołożyć własny serwis. Z tym, że kobiecy tenis charakteryzuje się tym, że te wygrywanie gemów serwisowych nie zawsze jest takie oczywiste, ale tutaj pokazała Polka, że czasy, w których nie dawała sobie rady w ciężkich momentach i grała o wiele słabiej niż potrafi, to one już chyba należą do przeszłości. I przyjemnie było patrzeć, jak w końcówce gra swój najlepszy tenis, podejmuje dobre decyzje przede wszystkim i odwraca losy meczu i pieczętuje to bez tiebreaka, więc bez większej nerwowości. W następnym meczu rywalką Świątek będzie Szwedka Rebecca Peterson. W drugiej rundzie nie zagra Hubert Hurkacz, który wczoraj po tym jak wygrał 2 pierwsze sety, przegrał w 5 setach z Holendrem van der Sanschumpem. No okazało się, że ta przerwa i to tajemnicze troszkę zejście, bo tak nie do końca wyjaśnione zostały te wszystkie okoliczności zdarzenia w Rzymie, to że Hubert kort opuścił, potem te słuchy, że ma przerwę, że nie gra, pojechał do Zakopanego odbudować formę, 21 bodajże dni nie grał na punkty, a przy takim zawodniku przy takiej charakterystyce, to jest gra na punkty potrzebna i przetarcie przed dużymi turniejami to jest rzecz obowiązkowa. Jeżeli z powodów zdrowotnych tego nie można było zrobić, to ja przyznam szczerze, patrząc na Holendra, który grał cały czas czysto, cały czas ładnie uderzał piłkę, pięknie pracował na nogach, nie było widać śladów zmęczenia, bo Holender ograny, przypomnę, grał 3 rundy w kwalifikacjach, co na tych kortach jest bardzo ważne, żeby się przyzwyczaić do nawierzchni, bo korty są zupełnie inne od pozostałych na świecie, jeżeli chodzi o ziemne korty, piłki. On był po prostu już ograny, przetarcie miał zrobione. Gdyby grali klasyczny turniej, nie wielkoszlemowy, no to byłoby po sprawie, Hubert już by był w następnej rundzie. No ale rządzą się swoimi prawami wielkie szlemy, trzeba 3 sety wygrać. Musimy niestety te plany względem Hurkacza odłożyć do następnego sezonu. Na szczęście możemy się emocjonować występami innych Polaków. Trwa spotkanie w pierwszej rundzie Kamila Majchrzaka. Jego rywalem jest 18-letni Francuz Arthur Cazot. Pierwszy set wygrał Polak 6-4, drugi Francuz 6-2, w trzecim prowadzi Majchrzak 4-3. Dodam, że awans wywalczyli dzisiaj m.in. Włoch Sinner, Rosjanin Miedwiediew i wielki Roger Federer. Kolejne Studio French Open jutro o 17.30. Program trzeci. Nowy dzień, bardziej już nie mogę chyba poznać cię. Znowu te seriale, może wyjdźmy gdzieś. Kurwa, maski zapomniałem, ale wychodzimy, bo otwarta, tylko biedra jest. Nie chcę chlać, bo od roku permanentnie weekend mam. Chcę mieć wyjebane tak jak Elon Musk, ale kasy brak. Czy ty też tak masz? Chyba tracę smak. Odzyskaj ze mną smak, odzyskaj blask. Za chwilę będzie tak, że będziemy znowu tańczyć nad ranem. Odzyskaj ze mną smak, odzyskaj blask. Za chwilę będzie tak, że będziemy znowu tańczyć. Ciągle dom, przyspieszony kurs chodzenia, zakrywam nos, maski znowu nie mam, to jak 5 lat w rok. Znasz mnie z najsłabszych stron, gitarę zmieniam na Ubera, w aucie se pośpiewam. Minął rok, nic mnie już nie jara, wino, kanapa, komp. To nawet analizowałem, mam już dość. To mój ostatni song. Czy ty też masz to i ten cudowny rząd? Odzyskaj ze mną smak, odzyskaj blask. Za chwilę będzie tak, że będziemy znowu. Odzyskaj ze mną smak, odzyskaj blask. Za chwilę będzie tak, że będziemy znowu tańczyć, że będziemy znowu tańczyć. Smak. Artysta albo artyści ukrywają się pod nazwą Busław. Za 17 minut godzina 19. Proszę Państwa, przypominam, bo to nowa pozycja, warto się przyzwyczaić do tego, zwłaszcza jeśli ktoś spragniony relacji z kortów Rolanda Garrosa. W Trójce, zapraszamy do Trójki codziennie o 18.30, studio Roland Garros. To jest nowa pozycja i tak będzie przez najbliższe 2 tygodnie tam, podsumowanie tego wszystkiego, co dzieje się na paryskich kortach. Na zegarze, jak wspomniałem, no trochę czasu upłynęło, jak ostatni raz wspominałem, co na zegarze. 18.43,5. Reportaż w Trójce. Dzień weterana działań poza granicami państwa. To jest stosunkowo nowe święto w polskim kalendarzu. Ustanowił je Sejm RP w 2011 roku. Weterani mają jednak poczucie, że po powrocie z misji społeczeństwo o nich zapomina. Powrót do życia. Reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej. Prezentuj! Broń! Dzisiaj na przykład nie znalazłem żadnej informacji, która by promowała ten dzień, przynajmniej wspomniała o tym dniu. O dniu weterana. Jest to Międzynarodowy Dzień Weterana. Trochę przykro. Za wzór mogą posłużyć obchody święta w USA. Ostatni poniedziałek maja przypada w USA Memorial Day. W tym dniu oddaje się hołd ludziom, którzy nie powrócili z wojen. Na kilka dni przed Memorial Day przy każdym grobie ustawiana jest mała amerykańska flaga. Tradycja ta ma niemal 70 lat. W ciągu 4 godzin ponad 1000 żołnierzy wbija flagi. Dokładnie stopę od pomnika. Nie ma chyba drugiego takiego kraju na świecie, w którym tak pielęgnuje się pamięć o bohaterach wojennych. Jest to dzień wolny od pracy. Jest to święto narodowe. Jest organizowany przemarsz weteranów. Ja nie mówię już, że u nas musi być dzień wolny od pracy, ponieważ tych dni wolnych od pracy mamy dosyć sporo w naszym kalendarzu. ale na przykład powinno to się odbywać na ulicy. Przemarsz jest takim momentem, tak jak święto Wojska Polskiego. Docierają do ludzi, ludzie widzą, że coś się dzieje. A taka impreza zamknięta w koszarach czy gdzieś na jakimś placu nie ma takiego zasięgu. 22 sierpnia 2004 roku. Polskie Radio informuje. Kolejny żołnierz zginął w Iraku. W wyniku wybuchu samochodu pułapki przy przejeżdżającym polskim patrolu zginął starszy szeregowy nadterminowy Krystian Andrzejczak, a 6 jego kolegów zostało rannych. Szczególnie to był dla mnie cios, że pracowaliśmy razem w jednej jednostce w kraju. Znałem go bardzo dobrze. 23 lata. Każdego z nas w zasadzie mogło to spotkać. Każdy, będąc na misji i będąc w strefie działań wojennych, każdy myśli o domu. W każdym miejscu, gdzie stacjonowaliśmy, takie były podobne znaki robione. I ten każdy żołnierz dawał swoją jednostkę wojskową, skąd był. Strzałki, który pokazywał umowny kierunek, gdzie był dom, nazwę miejscowości, nazwę jednostki wojskowej i oczywiście odległość kilometrów do domu. Wesoła, Skierniewice. Warszawa, przywiezione z Afganistanu. Tutaj są pamiątki, które zostały nam podarowane właśnie przez kapelanów ordynariatu polowego. Proszę popatrzeć, to jest pierwszy śpiewnik, jaki 30 lat temu świętej pamięci ksiądz pułkownik Koprzyński zabrał w misję zagraniczną, a to jest współczesny modlitewnik, jaki żołnierz Wojska Polskiego może zabrać z sobą. W kolorach? Takich wojskowych, typowych. Krzyże zostały zespawane od ułamków min i bomb, które wybuchły na terenie polskich baz na świecie. Proszę popatrzeć na tą małą blaszkę. To jest tak zwany powiernik żołnierski. Na niej jest modlitwa o zachowanie żołnierza przy życiu i zdrowiu. Taki powiernik nosi się na szyi przy nieśmiertelniku. O, widzi pani? Pomoc mi przyjdzie od Pana, co stworzył niebo i ziemię. Pan mnie uchroni od zła wszelkiego. Czuwa nad moim życiem. No poświęcali się dla realizacji zadań, dla służby wojskowej. Kolega, z którym 4 lata mieszkaliśmy na jednym piętrze, pokój w pokój, razem studiowaliśmy na Wyższej Szkole Oficerskiej we Wrocławiu. Daniel Różyński, który zginął w 2004 roku, czyli tak naprawdę rok po tym, kiedy skończyliśmy szkołę. To jest bardzo też tragiczna rzecz, bo był prymusem na naszym roczniku, najlepszym studentem, najlepszym słuchaczem, najlepszym podchorążym i jako jedyny, czy jako jeden z tych pierwszych, tych, który był prymusem, mógł wybrać sobie jednostkę wojskową, do której poszedł. Wyjechał na misję i zginął. Cześć jego pamięci. Dzień Pamięci to jest 21 grudnia, który pokrywa się z tym dniem, gdzie straciliśmy w jednym zdarzeniu największą ilość żołnierzy. Niemniej jednak jest to Dzień Weterana, 29 maja i my, weterani, ci żyjący, którzy mieli więcej szczęścia, wrócili cało i zdrowo, chcemy także tego dnia dać wyraz pamięci o tych weteranach, których nie ma. Bo tak naprawdę to jest też ich święto. Jesteśmy dłużni coś tym kolegom, którzy z tej misji już nie wrócili. Jesteśmy dłużni im pamięć. O weteranach nie wszyscy wiedzą. O tym, że mają swoje święto. Najczęściej w społeczeństwie operuje się nazwą kombatant, która nas nie dotyczy, bo to dotyczy tych, którzy walczyli w czasie II wojny światowej. Jest właśnie taka popularna nazwa misjonarzy pokoju, żołnierze pokoju, błękitni żołnierze. Takie nazwy funkcjonują już od wielu lat, ale oficjalna nazwa, zgodnie z polskim prawem, to jest weterani działań poza granicami państwa. Społeczeństwo powinno wiedzieć, że my nie jesteśmy, tak jak niektórzy myślą, najemnikami. My jesteśmy ludźmi, którzy realizują albo zabezpieczają nasz byt. Dlatego staramy się edukować młodzież i młodzież szkolną i akademicką. Jeździmy z wystawami, z prelekcjami do szkół. W dobrym zdrowiu pan z tych misji wrócił? Powiedzmy, że w dobrym zdrowiu, chociaż pozbyłem się jednej nerki. Ale nie jestem pewien, czy to na podstawie ciężkich warunków w Kambodży, czy w innych misjach. A inni, no i też sprawy mentalne, bo nie każdy wytrzymuje w takim środowisku. Także było też chyba jedno czy dwa samobójstwa. Mając to na uwadze, nasze władze utworzyły też specjalne kliniki porady psychologicznej i leczenia pourazowego stresu bojowego. Po prostu rozbici psychicznie są, nie radzą sobie. Wymagają opieki. Pułkownik Szczepan Głuszczak, dyrektor Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Budynek z czerwonej cegły. Budynek z czerwonej cegły w samym centrum Warszawy. Wcześniej była tutaj wojskowa komenda uzupełnień. tysiące, przypuszczam, że młodych mężczyzn zaczynało tutaj swoją służbę wojskową, bo tu przyjeżdżali, odbierali bilety, jeszcze jak była służba zasadnicza. I teraz ten budynek, który kiedyś był w WKU, jest centrum weterana, miejscem takim, gdzie weterani mogą przyjść, mogą porozmawiać. Tutaj również te wsparcie mogą dostać. Mamy tutaj psychologa, mamy prawnika. Tutaj również pracujemy nad różnymi projektami pomocowymi. Pierwszym takim punktem milowym było Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych, które wykonało naprawdę bardzo duży kawał ciężkiej pracy, bo to oni tak naprawdę zapoczątkowali ten ruch weterański w Polsce w zakresie przede wszystkim tej pomocy weteranom poszkodowanym. To jest niezwykle ważne. I później po prostu oczywiście system też musiał w pewien sposób się do tego wszystkiego dostosować, do zmieniających się czasów, do okoliczności. I właśnie dzięki temu też, dzięki staraniom też ich powstało Centrum Weterana. Cały maj organizowaliśmy rajd motocyklowy weteranów. To jest też bardzo fajna inicjatywa, która z jednej strony pomaga tym weteranom, którzy żyją, którzy mogą mieć jakieś problemy mentalne, którzy chcą sobie radzić ze stresem właśnie poprzez jazdę motocyklem. Odwiedzaliśmy groby poległych żołnierzy, policjantów, funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa i jednego ratownika medycznego, cywilnego pracownika wojska. Z drugiej strony spotykamy się przy tej okazji też z rodzinami żołnierzy poległych. To jest bardzo ważne, bo oni również potrzebują wsparcia. Ktoś o nich pamięta, o ich najbliższych. Kiedy jest ten Dzień Weterana, mogą razem z nami na tym cmentarzu stanąć, możemy razem porozmawiać. Specjalnie przygotowaliśmy takie medale dla rodzin, które daliśmy z tej okazji, że na pamiątkę właśnie tego rajdu 20, 30, 40 motocykli przyjeżdża na cmentarz, żeby złożyć, oddać hołd ich mężowi, synowi. Oprócz rajdu motocyklowego organizujemy taki projekt Wojownik, który ma zadanie też integrować środowisko, pomagać rodzinom, bo zapraszaliśmy do tego projektu również rodziny żołnierzy poległych. Były te matki poległych żołnierzy, wdowy po poległych kolegach. Ćwiczyli razem z nami na macie sporty walki. Tutaj Jan Błachowicz, czyli nasz najlepszy na świecie w wadze półciężkiej zawodnik mieszanych sztuk walki, była Joanna Jędrzejczyk, też była mistrzyni Federacji Amerykańskiej największej. My musimy to środowisko integrować, bo one czuje się takie opuszczone, że wróciliśmy z tej misji i tak naprawdę o nas się zapomina. I rajd motocyklowy, i ten projekt Wojownik, i projekt Wojowni na przykład, przypadkiem zobaczyłem zdjęcie kolegi, który trenował sztuki walki, a nie miał ręki. Stracił ją w Afganistanie na tej zmianie, której byliśmy razem. Wcześniej, zanim już to zrobiliśmy u nas, że w Stanach Zjednoczonych odbywają się takie rajdy, gdzie biorą udział weterani poszkodowani, gdzie jest to też pamięci weteranów. Projekty na przykład, że weterani budują motocykle w garażach i jest to taki show telewizyjny robiony. Więc to też są takie rzeczy, które może jeszcze przed nami, kto wie, fajnie by to było takie coś zrobić u nas. To są fajne rzeczy, tak? Które no, działają też na budowanie i społeczne takiej wizerunku weteranów, a z drugiej strony są ukłonem do samych weteranów. Andrzej Korus, kierownik Zespołu Edukacji i Tradycji w Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Dopiero 10 raz obchodzimy Dzień Weterana. Dopiero. Dlatego też jeszcze ono w takiej społecznej świadomości na pewno nie zakorzeniło się. Musi to troszeczkę potrwać. Może jestem niepoprawnym optymistą, ale robię wszystko i będę robił wszystko, żeby budować w społeczeństwie świadomość tego, że kim są weterani, co robią, co robili, dlaczego należy im się szacunek, podobnie jak kombatantom, którzy walczyli podczas II wojny światowej. Jest to moją misją i będę starał się w tym kierunku dążyć. Proszę zapamiętać, wdrukować, zapisać w kalendarzu 29 maj, Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Był to reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej pod tytułem Powrót do życia. W audycji wykorzystano fragment relacji Pawła Żuchowskiego na YouTubie o Dniu Weterana w Ameryce. 6 minut dzieli nas od godziny 19. Elżbieta Malinowska, Marek Zalewski, Witold Lazar. Dziękujemy. To wszystko w dzisiejszej popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Ten to nigdy nie dorośnie, tak się tu martwili o mnie. Pełny plecak, pusty portfel, nie ma nic na horyzoncie. Ciągle pod tym szarym blokiem, ręce w dziurawych kieszeniach. Łatwo było snuć opowieść o tym, że się nic nie zmienia. Daję słowo, wszystko było po coś. To co traci kolor, zamienimy w złoto. Reszta nie.